Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry. Minęła właśnie 18. Program trzeci Polskiego Radia. 31 dzień maja. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest piątek, jest serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. 3 lata więzienia grożą intruzowi, który wdarł się do strefy zastrzeżonej lotniska w Katowicach. Ma zarzut. W każdej szkole obowiązkowo powinny być szkolenia antyterrorystyczne, uważa rzecznik praw dziecka. Niewidomy Martin jest pierwszym niepełnosprawnym, który zagrał hejna u zwierzę mariacki. Gdybym tylko widział, bym został strażakiem i bym starał się, żeby tutaj się dostać. Zarzut nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z użyciem podstępu usłyszał mężczyzna, który wczoraj wtargnął do strefy zastrzeżonej lotniska w porcie Katowice-Pyrzowice. Następnie wyłamał drzwi w terminalu i wszedł do samolotu. Szczegóły sprawy zna Marcin Żucki. Do zdarzenia miało dojść wczoraj wieczorem. Jak wynika z oświadczenia władz lotniska, mężczyzna, obywatel Polski, wtargnął do strefy zastrzeżonej portu. Aby dostać się na płytę postojową, wyłamał awaryjne drzwi ewakuacyjne w terminalu pasażerskim B, a później wszedł do samolotu. Tam został zatrzymany przez służbę ochrony lotniska. W czasie zatrzymania nie stawiał oporu. Z powodu incydentu lot do Tunezji odbył się z ponad 3-godzinnym opóźnieniem. Za przekroczenie granicy wbrew przepisom grozi do 3 lat więzienia. Rzecznik praw dziecka chce obowiązkowych szkoleń antyterrorystycznych w szkołach. Mikołaj Pawlak zgłosił propozycję po spotkaniu z nauczycielami i uczniami szkoły w Brześciu Kujawskim. To do tej placówki w poniedziałek wszedł 18-latek, który najpierw odpalił petardę, a potem zaczął strzelać. Ranił sprzątaczkę i 11-letnią uczennicę. Placówkę odwiedził rzecznik praw dziecka. Mikołaj Pawlak wręczył odznaczenia i zaapelował o wprowadzenie tego typu szkoleń do wszystkich szkół w kraju. Wieczorem w szkole musi być wycierana krew dziecka z korytarza w szkole. Tak nie może być. Tak nie może być. Udało się doprowadzić do szczęśliwego finału tego zdarzenia, m.in. dzięki przeprowadzonemu wcześniej szkoleniu antyterrorystycznemu, które prowadzili polscy weterani z Afganistanu, mówiła dyrektor Danuta Kuczyńska. Pokazali nam, jak należy się zachować, co trzeba zrobić. I tak właśnie stało się w poniedziałek. Po ataku w szkole w Brześciu Kujawskim, ale też po śmiertelnym ranieniu nożem ucznia w warszawskim Wawrze, pojawiają się sugestie, żeby wyposażyć szkoły w specjalne bramki do kontroli osób wchodzących do placówek. To nie jest mój głos. Ja jako rzecznik Mikołaj Pawlak o takie coś postuluję. To są głosy rodziców, które należy rozważyć. Podobne rozwiązania są stosowane w wielu szkołach na świecie, ale i tam dochodzi do ataków napastników z bronią. Brześć Kujawski, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polska ma nadzieję na rozpoczęcie dialogu historycznego z Ukrainą, mówi szef polskiej dyplomacji w Kijowie. Razem ze szwedzką minister spraw zagranicznych spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Minister Czaputowicz zaznaczył, że nie poruszał kwestii polsko-ukraińskich stosunków podczas rozmowy z prezydentem Zełenskim, bo wizyta nie miała charakteru dwustronnego. Podkreślił jednak, że sprawy historyczne będą podejmowane w polsko-ukraińskich stosunkach dyplomatycznych. Czekujemy na rozpoczęcie dialogu historycznego, na rozpoczęcie ekshumacji, na zamknięcia tych kwestii historycznych. Musimy poczekać na ukonstytuowanie się w pełni władz Ukrainy. Ukraina w 2017 roku zakazała ekshumacji i upamiętnienia polskich ofiar na swoim terytorium. Kwestią sporną jest też m.in. stosunek ukraińskich oficjalnych władz do kwestii rzezi wołyńskiej i odpowiedzialności UPA za dokonaną na Polakach masową zbrodnię, którą polski parlament uznał za ludobójstwo. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Zagrał hejnę u zwierzę mariackie jako pierwsza osoba niepełnosprawna. W ten sposób zapisał się w historii Krakowa. Niewidomy Martin Jung o swojej wyjątkowej roli dowiedział się tydzień temu i choć nie miał wiele czasu na przygotowanie, poradził sobie znakomicie. Był to ogromny stres, jeszcze ze mnie schodzą emocje. 4 razy musiałem zagrać, myślę, że się udało. Jestem zadowolony, no spodobało mi się. Mógłbym, gdybym tylko widział, bym został strażakiem i bym starał się, żeby tutaj się dostać i grać właśnie ten hejna. Dobrze zagrał, to przede wszystkim, fajnie, z werwą. Jestem dumna, to nie co dzień się gra hejna w zwierzy mariackiej. Mówiła zaraz po odegraniu przez Martina hejnału jego dziewczyna Kasia, która czekała na tębacza pod wieżą. Występ Martina rozpoczął 20 tydzień osób z niepełnosprawnościami. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ne me reconnaît pas. Pourtant, voyons, tu connais bien mon nom. Et on invente des histoires, on raconte mille blagues, ça n'a pas d'importance. On s'amuse en restant dans le vague quand on questionne. On appelle ça le jeu du téléphone. Les filles, les garçons et les filles ne pensent qu'à chahuter. C'est normal, quand on se réunit, c'est pour s'amuser. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Prawie 11 minut po 18. Od wczoraj informujemy Państwa o tym, że przylądek nadziei w Klinice Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu pilnie poszukuje personelu medycznego. Bez tego oddziałowi grozi niestety zamknięcie. Pielęgniarek brakuje w Polsce od lat, stąd apel szefostwa placówki. Apel, którego pierwsze efekty już są, co pozwala rodzicom mieć po prostu nadzieję. Pielęgniarki są dla nas wsparciem, są bardzo miłe, kochające te dzieci, naprawdę do rany przyłóż. Oby więcej takich pielęgniarek, bo do dzieci tego potrzeba. Dzieci się czują jak w domu. Szefowa przylądka profesor Alicja Chybicka przyznaje, że sytuacja jest bardzo trudna. Grafik jest ułożony do 5 czerwca. Brakuje 12 osób. Pielęgniarek czy ratowników medycznych do tego, żeby oddział, na którym walczą o życie dzieci, mógł dalej funkcjonować. I ja gorąco apeluję do pielęgniarek, do lekarzy także, bo lekarzy też mamy na styk. Przydadzą się nowe siły, znajdą się etaty, to wszystko mamy. I do ratowników medycznych. Co się stanie, gdy do 5 czerwca nie zgłoszą się kandydaci do pracy? Wczoraj w pewnym akcie rozpaczy powiesiłam o godzinie chyba 16 na Facebook prośbę do ratowników i do pielęgniarek i odzew jest niesamowity, naprawdę. W tym również takie miłe rzeczy, jak to, że zgłosił się jeden weterynarz z zapytaniem, czy może się doszkolić. No odpisałam mu, że szalenie dziękuję, ale niestety nie da rady. Jeden psycholog i jeden pedagog. Poza tym zgłaszają się pielęgniarki i z Dolnego Śląska. Zgłosiła się jedna pielęgniarka polska, która pracuje w Niemczech i powiedziała, że ona na wolontariat tutaj przyjdzie. I już toczą się rozmowy. Ja nie chcę słyszeć o tym, że się zamknie ten oddział. Powiem, ja sobie nie wyobrażam, on się nie może zamknąć. Profesor Bernarda Kazanowska wyjaśnia, że problem nie pojawił się wcześniej. Trochę pielęgniarek odeszło. Przyszły też nowe pielęgniarki, ale po kolei, po jednej odchodzą. Mamy też sporo osób na zwolnieniach. Są to młode panie, które są na zwolnieniach tak zwanych ciążowych i to razem skumulowało, że w tym momencie nie jesteśmy w stanie zapewnić stałej harmonijnej pracy. Odchodzą z różnych powodów. Odchodzą z tego powodu, że nie są w stanie wyrabiać nadgodzin. Praca jest bardzo odpowiedzialna, trudna, trzeba się koncentrować cały czas mieć tą głowę na okrągło, żeby wszystko zobaczyć, więc na pewno też rezygnują z powodu tego, że pójdą gdzieś do pracy może troszeczkę łatwiejszej. Odchodzą też z powodu finansowych. Szukający pracy w pierwszej kolejności pytają o zarobki. Szpital nie chce podać dokładnej stawki, bo to jest ustalane w indywidualnych rozmowach. Zatrudniona w przylądku od kilkunastu lat Jolanta Krukowska-Bartnicka przyznaje, że płace to nie tylko goła pensja. Bierze się wykształcenie, jakie kto ma ukończone kursy, poza tym staż pracy, poza tym są dodatki za cytostatyki, dodatek taki motywujący z fundacji w zależności od oddziału. Wszyscy też, mimo że praca jest trudna, mówią o satysfakcji. Zarówno personel, jak i rodzice liczą na to, że uda znaleźć się chętnych do pracy w przylądku. Liczy na to między innymi mama 4-miesięcznego Julka. Jest to ciężka praca na pewno, ale te dzieciaczki no są przekochane. Potrzebna praca tych pielęgniarek, żeby one pomagały w leczeniu naszych dzieciaczków. Tak się składa, że nasze wspólne apele przyniosły skutek. Do przylądka nadziei zgłosiło się już 19 pielęgniarek i ratowników medycznych, a tym samym groźba zamknięcia oddziału po prostu zniknęła. Oddział odwiedziła Elżbieta Osowicz z Polskiego Radia Wrocław. Kwadrans po 18. Ah. get lucky and a chance to come my way. So I don't care about the moon and the stars way above. Give me something in my pocket and a chance to blow. Dress me up in pretty colors, let everybody see. The only thing I'm needing, the only thing that sets you free. A chance of love. Break. Nobody wants to give out. Everybody wants to take. So I don't care about the moon and the stars way above. Give me something in my pocket. To był Chris Ria. Naukowcy z Barcelońskiego Instytutu Światowego Zdrowia przebadali 3600 osób z Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Litwy. Okazało się, że ci, którzy w młodości dużo czasu spędzali w zielonym otoczeniu, teraz czują się lepiej i mają mniej zaburzeń psychicznych. Wynik tego badania nie dziwi Piotra Rossoła z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Jesteśmy przyzwyczajeni wiekami naszej historii do przebywania wśród środowiska naturalnego. I jakby od wieków jakoś koegzystowaliśmy, współpracowaliśmy, wykorzystywaliśmy tę przyrodę do pewnego stopnia do tego, żeby w niej funkcjonować. To, że przebywanie w naturze ma wpływ na psychikę, to odkryli już starożytni. Izabela Zalewska-Kantek, architekt krajobrazu i hortiterapeutka. Przy miejscach odosobnienia dla chorych psychicznie zakładali ogrody, w których tamci mogli pracować. I już zauważono wtedy tonizujący i uzdrawiający wpływ przebywania w naturze. Ile wy macie lat? Powiedzcie mi. 13. 11. I czy w tym wieku się szuka w ogóle takiego miejsca, gdzie nie ma niczego, nie ma żadnego sklepu? To zależy od osoby. W zeszłym roku byliśmy w Pieninach. Monika Węgrzyn, właścicielka biura organizującego wyjazdy dla dzieci. Obudziłam towarzystwo 3:00 w nocy, szliśmy 2 godziny pod górę po to, żeby zobaczyć wschód słońca nad sąsiednią granią. Słuchaj, oni nawet zdjęć nie robili. Dech im zaparło. Zupełnie. Wyobraźcie sobie, że smartfon nie ma zasięgu. To ja mam tak. Dla mnie to jest apokalipsa. Byłoby na pewno ciężko. Byłoby ciężko? Tak, wytrzymać. No, proszę zwrócić uwagę, że dzieciaki czy dorośli, którzy po bardzo długim przebywaniu w mieście, kiedy znajdą się w przyrodzie, nie czują się dobrze, nie czują się bezpiecznie. Dopiero musi minąć pewien czas, żeby odnaleźli się. A kiedy to zrobią, czują się naprawdę dobrze. Wyobraź sobie takie słońce, takie czerwone, jak taka pomarańcza rozrzeżona za czarnej góry wychodzi, a na dole takie morze fioletowo-różowej waty cukrowej. To są rzeczy, których dzieci naprawdę potrzebują, za którymi naprawdę tęsknią. Dzieciaki wtedy zaczynają ćwiczyć wzrok, patrzą bliżej, dalej, węch, kiedy są różne zapachy, słuch, szumiące liście, wiatr, odczuwają inaczej temperaturę, zaczynają biegać, zaczynają grzebać w ziemi, równowagę ćwiczą, priopercepcję, czyli kontrolę napięcia mięśniowego. No znudziłoby mi się to po jakimś czasie. I... Poważnie? No. Nie uspokaja cię to? Nie. Ja wolę spokojne miejsca i ładne malownicze. Inne badania były też takie robione, które mówiły o tym, że ta odległość od parku na przykład też jest istotnym czynnikiem, jeżeli chodzi o samopoczucie. Te osoby, które miały ten park jakoś w zasięgu spaceru, częściej jakoś czuły się lepiej po prostu niż te osoby, które nie miały nigdzie dostępu do większego kawałka zieleni. Nie, chodzi o taką naturę, która jest większa od człowieka. I to ona budzi ten respekt i to ona daje nam spokój. Tak naprawdę tu, gdzie teraz siedzimy, natura jest tolerowanym gościem. No właśnie. Słychać pociągi, słychać samochody. Tak, a to chodzi o taką sytuację, kiedy to my poczujemy się gośćmi w naturze. Naturą, zielonym otoczeniem zainteresował się Kuba Witkowski. Coś muzycznie bliżej natury. Może nad rzeczkę? Ponoć nad prostą biorą ryby jako szalałe. Właśnie zapomniałem panu Adamowi powiedzieć, ale pewnie wie. Na ryby każdziuteńki wolny dzień, na ryby, nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód, na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą łyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć. Na ryby, a można i na grzyby. Można. Na grzyby, w aromatów pełen las. Na grzyby, przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś, parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym, że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę. Na grzyby, tu borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie, wściekły słuchaj. Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby łyk większy, to na lwy by. No, dlaczego nie? Na lwy by, na gorący czarny ląd. Na lwy by, gdyby nieco bliżej stąd. Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję. Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycja. Na lwy by, patrzysz sam jest, więc go trach. Na lwy by. A tu lwica, to nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już szuka trupion. Więc czy by nie lepiej już na ryby? Lub na grzyby. Lub na grzyby. Albo na ryby. Na ryby. Może na grzyby? No może. W każdym razie nie na lwy by. Nie, nie. A może na ryby w grzybach? Jak to? Duszone. Aha, aha. Starsi panowie dwaj, 24 minuty po 18. Powstanie gra komputerowa na podstawie jednej z powieści Stanisława Lema. Za produkcję odpowiada studio Star World, ale nie zdradza, którego tytułu pomysł dotyczy. Za poprzedniego wszechświata żyło w nim dwóch konstruktorów. Mistrzów niezrównanych w fachu kosmosu. Dobrze zrobiona gra komputerowa ożywia każde uniwersum, albo wręcz je tworzy. Przykładem mogą być liczne gry, do których potem pisano powieści czy rysowano komiksy. W przypadku Stanisława Lema, którego proza, bo trzeba to sobie powiedzieć, nie jest dzisiaj powszechnie czytana. Oczywistym jest za tym, że dobrze zrobiona gra komputerowa może wnieść w ten świat Lema i w jego czytelnictwo jego książek nowy powiew. Z Lemem jest też taki problem, przynajmniej w bibliotekach. Paulina Bakun, wypożyczalnia Fantasmagoria. Że czytelnik sam o niego nie pyta. Jeżeli bibliotekarz do niego nie zachęci, to jest bardzo mała garstka osób, które przyjdzie i spyta o Lema. Nie wiem jeszcze, bo to podobno tajemnica, która z powieści, czy który zbiór opowiadań będzie przetwarzany na potrzeby gry. Są różne przecieki, tam ma być troszeczkę śledztwa. Radosław Niedaradek-Zborowski, streamer na portalu Twitch.tv. Trochę walki o przetrwanie, zadanie sobie pytanie tak naprawdę, czy gatunek ludzki w ogóle ma rację bytu. Rzeczywiście tam jest wartka akcja. Wojciech Zemek, sekretarz Stanisława Lema. Jak na Lema, ta warstwa, powiedzmy, filozoficzna czy metafizyczna jest mniej rozbudowana, co nie znaczy, że jej nie ma, ale nie ma jej jakby bezpośrednio w tekście. No i po prostu łatwo to jest przerobić, czy to na film, czy to na grę. Myślę, że z tego może powstać rzeczywiście fantastyczna rozrywka. Gdyby była zrobiona to gra w klimacie bardziej shootera, czyli typowej strzelanki, no to myślę, że tutaj moglibyśmy zgubić cały sens tej fantastyki, która właśnie na przykład jest oddana Wiedźminie. Lem z reguły był niezadowolony z adaptacji swoich książek. Jeżeli chodzi o adaptacje filmowe, to wszystkie bardzo krytykował, bardzo był rozczarowany nimi i rozgoryczony. Może poza przekładańcem Wajdy. Stanisław Lem był geniuszem literatury. Był jednym z najważniejszych pisarzy science fiction w historii gatunku. W swoich książkach nie dość, że potrafił zaprezentować niesamowite teorie i koncepty naukowe, społeczne. Przedstawiał te koncepcje za pomocą bardzo zręcznie i zmyślnie napisanej fabuły. W znakomity sposób operował językiem, bawił się nim. Słynny elektrybaut Trulla, który mówił wiersze na zadany temat. Był taki wiersz cały na literę C o małżeństwie i o zdradzie. Cyprian Cyberotoman, cynik, ceniąc czule czarnej córy cesarskiej, cud ciemnego ciała, ciągle cytrą czarował, czerwieniała cała. Biorąc pod uwagę popularność Lema na świecie i profesjonalizm naszych twórców gier, sukces może być ogromny. O grę pytałam Ewa Dziardziel. Osiemnasta trzydzieści. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski.

lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay? Bruce Springsteen. O tym wydarzeniu już mówiliśmy po raz pierwszy w historii. Dziś hejnał z wieży Mariackiej w Krakowie odegrał niewidomy trębacz. 28-letni Martin Jung nie miał wiele czasu na przygotowania. O tym, że przejmie rolę hejnalisty, dowiedział się zaledwie tydzień temu. No ale nie było obaw. Pan Martin jest wykształconym muzykiem. W ten sposób rozpoczął się 20 tydzień osób z niepełnosprawnościami. Wydaje mi się, że to jest naprawdę już prawdziwy symbol, że osoba niepełnosprawna, osoba niewidoma odegra po raz pierwszy w historii naszego miasta hejnał. Mamy nadzieję, że tutaj wszyscy razem wysłuchamy Martina, który pięknie dla nas dzisiaj z wieży Mariackiej zagra. No jeszcze takiej publiki dużej nie miałem. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem i hejnał wybrzmi na wszystkie cztery strony świata. Dzień dobry, mam trębacza, czy możemy? Witam. Krzysztof Krawczyk, hejnalista. Martin Jung, mimi. Starszy strażak Krzysztof Krawczyk, hejnalista. No właśnie, hejnalista i to jest tutaj słowo kluczowe. Dla pana to już chyba taka rutyna. O, jeszcze nie. Mam na koncie jakieś 6 tysięcy hejnałów, ale ciągle się gra bez rutyny jeszcze. Ludzką rzeczą czasami się pomyli, nie jesteśmy robotami, więc ja też ludziom mówię, że jak się pomylimy, to nawet czasami dobrze, bo słychać, że to gramy na żywo. Myślę, że dam radę, no. Trzeba jakoś opanować nerwy, stres. Tutaj porady pana strażaka, który powiedział, że jak nie wydolę, to odbierze dźwięk ode mnie i po prostu będzie grał. Ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Bije dzwon kwadranse, to jak skończyć bić kwadranse, ja uderzę i wtedy. Jeszcze emocje nie zeszły, generalnie głos się jeszcze trochę trzęsie, ręce też. No duma, no udało się, myślę. Gdybym tylko widział, bym został strażakiem i bym starał się, żeby tutaj się dostać i grać właśnie ten hejnał. Brawo, gratulujemy. Świadkiem, no w końcu historycznych wydarzeń była Martyna Masztelesz z Polskiego Radia Kraków. W pięknej aranżacji Jonathan East Nikienowskim. 19 minut do 19, program trzeci. Tymczasem, proszę Państwa, na trzecim biegu w Trójce już za moment, w oczekiwaniu na tę niezwykłą propozycję i punkt naszego programu, jeszcze chwila muzyki. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Bardzo serdecznie witam wszystkich miłośników motoryzacji. Dziś o nowościach, o starociach i o samochodzie, który robi bardzo dobre wrażenie. Zaczynamy od informacji. Na początek coś dla tych, którzy mają trochę więcej gotówki, ale i pasję. Nissan przygotował prawdziwą gratkę dla miłośników kultowej serii Z. Z okazji 50-lecia powstania pierwszego modelu, 240Z, japoński producent stworzył specjalną edycję Nissana 370Z. Model na 50. rocznicę wyposażony jest w jednostkę napędową V6 o pojemności 3,7 litra, 328 koni mechanicznych, 366 Nm. Towarzyszy jej siedmiobiegowa przekładnia automatyczna. elektryczna. Zamówienia na ten wyjątkowy model można składać także w Polsce. Cena wynosi 210 tysięcy złotych, ale liczba przewidzianych na Europę egzemplarzy Nissana 370Z to zaledwie 50 sztuk, więc trzeba się śpieszyć. Honda potwierdziła, że system kamer zastępujący lusterka boczne, znany z prototypowej wersji nowego miejskiego pojazdu elektrycznego Honda e, będzie elementem standardowym w modelu seryjnym. Same korzyści, wygląd, aerodynamika, tylko jak się do tego przyzwyczaić, że nie patrzy się w lusterka, tylko na ekrany w środku. No nie wiem. Podobne rozwiązania, choć nie takie same, są już stosowane. Nowy Hyundai Santa Fe na przykład może być wyposażony w system wyświetlania obrazu z martwego pola. Chodzi o lusterka. System pokazuje kierowcy obraz z lewego i prawego boku samochodu. I to pierwszy przypadek, kiedy widzimy obrazy z obu stron samochodu. Czyli jak pokaże się coś, nie należy zmieniać pasa. Bardzo pożyteczne urządzenie. System aktywuje się poprzez włączenie kierunkowskazu przy zamiarze zmiany pasa ruchu, więc jak ktoś lubi bez kierunkowskazów, a takich jest całkiem sporo, to no jak to powiedzieć, jemu system pomagać nie będzie. Teraz o starociach. W Warszawie na terenie byłej fabryki FSO otwarto wystawę starych samochodów. Są najprzeróżniejsze i te, które pamiętamy w różnych odmianach i te, których nie znamy, jak stare amerykańskie krążowniki. Jest ich całe mnóstwo. Wystawa na 120% polecam. Dla miłośników historii i motoryzacji obowiązkowa. Świetne wnętrza, pomysł, no i same samochody. Naprawdę trzeba tam pójść i Państwo się nie zawiodą. Można iść z dzieckiem i pokazać. O, widzisz, takim Żukiem, Nysą, Wartburgiem tata, dziadek kiedyś jeździli. Mówi pomysłodawca całego przedsięwzięcia Robert Brykała. Wszystko narodziło się kilka lat temu, kiedy samochodów wspólnie z kolegami mieliśmy troszeczkę więcej niż jeden i chcieliśmy mieć wspólny garaż. Ale ten wspólny garaż to miał być coś więcej niż tylko garaż, w którym trzymamy samochody, tylko miejsce, gdzie możemy spotkać, pogadać. Wiedziałem, że sam tego nie dam rady. Poprosiłem Fundację Ochrony Zabytków Przemysłu i Techniki, która wspólnie ze mną rozpoczęła powstawanie tego czegoś, bo to nie jest muzeum, bo to jest coś znacznie więcej niż muzeum. Nie chcieliśmy też być postrzegani jako muzeum, tylko coś więcej. Muzeum kojarzy z taką stagnacją, takim martwym miejscem, do którego się przechodzi w kapciuszkach i ogląda, a tutaj te samochody są na wyciągnięcie ręki, chociaż nie należy ich dotykać, bo to jednak jest cudza własność, ale jest to takie miejsce, w którym trzeba coś robić ciągle. Jestem zaskoczony skalą przedsięwzięcia. Ile tu jest samochodów? Według moich szacunków 140. Powinno być 150 docelowo jeszcze w pierwszym etapie, natomiast te samochody jeszcze jadą, nie dojechały, ktoś coś musi z nimi zrobić, ponieważ nie są to moje samochody, tylko osób, które tworzą ze mną tę wystawę, które wstawiły te samochody tutaj, które dały mi te samochody pod opiekę, które zaufały, że tu będzie im bezpiecznie. Wystawa jest czynna do drugi weekend na razie. My nie wiemy, jak to będzie jeszcze docelowo wyglądało, jakie będzie zainteresowanie, więc założyliśmy, że na razie dwa weekendy w miesiącu powinno wystarczyć. Bilety można kupować wyłącznie online na stronie wystawaklasyków.pl. To jest o tyle ważne, że nie można przyjść z ulicy i sobie kupić bilet, ponieważ mam tutaj ogromne obostrzenia ze względu na przepisy pożarowe. Ponieważ na hali może przebywać ograniczona ilość osób, struktura tej hali, cały jej wygląd powoduje, że nie można ludzi puścić swobodnie. Tu wiele miejsc zabezpieczyliśmy, tych najbardziej niebezpiecznych, ale ludzie potrafią wszystko znaleźć, wszędzie wejść, więc musi to się odbywać pod czujnym okiem osoby, która będzie oprowadzała i pomocnika. Mamy cały przekrój samochodów kojarzonych z Polską. Polskie samochody są od początku produkcji, czyli najstarszy model, czyli Warszawa M20, 200, potem kolejne modele, syreny, duże Fiaty, maluchy. Szczególnym sentymentem darzę moją pierwszą Warszawę, to jest ta bordowa Warszawa przy wejściu, to jest model 200 z roku 58. Jest to szczególny egzemplarz, ponieważ on w przeszłości był drezyną kolejową. Dzięki temu zachował się blacharsko w bardzo dobrym stanie. On był mocno zdekompletowany, ale udało się doprowadzić do stanu fabrycznego. No i takie samochody, które pamiętamy z dzieciństwa, które kiedyś nie były niczym specjalnym, a teraz już są. Skody, Zastawy, Wartburgi, Łady. Czas mija i samochody, które niedawno były na co dzień, nagle patrzymy, to jest Cinquecento Sporting. Kiedy pan ostatnio widział na ulicy Cinquecento Sportinga? A ten jest i za chwileczkę znikną Seicento, znikną kolejne samochody. Czeka na wstawienie Deutico, samochód, który tutaj był montowany w zasadzie, bo nie produkowany. I ten samochód w momencie, kiedy kiedyś wrzuciliśmy newsa, że kupiliśmy do zbiorów taki samochód, rozpętała się ogromna dyskusja ludzi, którzy mieli takie ogromne wspomnienia z tym samochodem, gdzie pojechali nimi, co robili. I to takie rzeczy, które kilka lat temu ludzie opowiadali o dużych Fiatach, tak teraz mówią o Tiku, za chwileczkę będą mówili o Matizie. Teraz chcemy przygotować wystawę samochodów z lat 90., czyli samochodów, które w tej chwili już zaczynają być youngtimerami, za chwileczkę będą zabytkami. Cały czas coś się będzie działo? Cały czas te samochody również będą na wystawie się zmieniały, ponieważ, tak jak mówiłem, część samochodów należy do ludzi, którzy normalnie nimi jeżdżą. W związku z tym chcielibyśmy, aby oni sobie jeździli, a wtedy jak oni sobie gdzieś pojadą, to my wstawimy inny samochód. Jagiellońska 88 Warszawa. Jak się dostać, już Państwo wiedzą, po prostu trzeba wejść na stronę wystawaklasyków.pl. Nasz test. A w naszym teście Citroen C5 Aircross. Wiele osób, miłośników Citroena, bardzo czekało na ten samochód. Silnik 1.6, 180 koni mechanicznych, całkiem poważny crossover. Crossover, nie SUV. Na wysokich 19-calowych kołach wygląda, powiem delikatnie, dostojnie i muskularnie. Byle krawężnik i studzienka mu nie straszne. Taki crossover z napędem naprzód, ale na dziurach naprawdę daje sobie radę. Co zostaje w głowie po jeżdżeniu tym właśnie samochodem, tym modelem? Komfort i wygoda. Amortyzatory znane z kaktusa, nie hydropneumatyczne, ale na swój sposób zapewniające świetny komfort jazdy. Oczywiście coś za coś samochód trochę się buja, no ale ten komfort jest nadspodziewanie wysoki. Wygodnie się wsiada, miło jedzie, miękko jak trzeba wybierane są nierówności. Bardzo miło. Aż nie chce się wysiadać. Jeżeli chodzi o dynamikę, też jest nieźle. Podstawowy silnik do tego samochodu jest zaskakująco mały i niektórym się nie spodoba. 1,2 litra, 3 cylindry, turbo. Jak to się będzie spisywać przy tak dużym samochodzie, nie wiem, bo ja miałem do dyspozycji silnik 1,6 benzynowy, 180 koni, 8-stopniowa skrzynia biegów. I to jedzie, naprawdę jedzie. A ten maluch, nie wiem jak będzie się spisywał przy tych gabarytach, ale mam podejrzenie, że nie spodoba się to wszystkim. A tak, jest bardzo okej. Przecież to samochód nie do ścigania. Aż 20 systemów wsparcia powoduje, że jedzie się wygodniej, łatwiej, mniej stresowo. Takie rzeczy jak autonomiczny hamulec awaryjny, trzymanie się linii, choć tu z tym trzymaniem się jest różnie, z rozpoznawaniem linii różnie. Nie wszystkie rozpoznaje, ale nawet jak raz w sytuacji awaryjnej rozpozna za nas, to już będzie sukces. Zdrowie niezagrożone, a blacharz musi poczekać na innego klienta, który takich systemów nie ma. Całkiem spory bagażnik. Fotele oddzielnie dają się składać, przesuwać, a są trzy, więc konfigurować tył można w zasadzie dowolnie. Przy złożonych siedzeniach jest bardzo dużo miejsca, no skoro przy normalnie rozłożonych siedziskach jest prawie 600 litrów. Wystarczająco duży bagażnik. Choć jak się patrzy na samochód z zewnątrz, wydaje się, że powinien być jeszcze większy. Miejsca z tyłu za to powinno być więcej. Nie jest źle, ale znowu, jak się patrzy na rozmiary tego samochodu, to powinno się tam z tyłu prawie leżeć, a jest tak akurat. I podobnie na przykład ze schowkiem przed pasażerem. Wydaje się, że powinno się tam małego niedźwiedzia zmieścić, a tu ledwie pluszaka da się upchnąć. Ale czy tym kierujemy się przy wyborze samochodu? Tym schowkiem pewnie nie. Pali ani dużo, ani mało. Około 9 litrów w mieście. Cicho, bajecznie komfortowo. A cena? W zależności od silnika i skrzyni oraz wyposażenia między 100 a 150 tysięcy. Ja rozstawałem się z żalem i chyba nie tylko ja, bo jak się chce zamówić nowy samochód do produkcji, C5 Aircross, trzeba czekać, długo czekać. Na dziś to tyle. Tomasz Grozdowski, dziękuję. Proszę z głową na drogę i do usłyszenia za tydzień. Sześć minut pozostało nam do 19:00. W naszej reżyserce, w naszym studiu muzyczny gość, nie zdradzę, któż to, proszę Państwa, szczegóły zapewne niebawem, w liście przebojów programu trzeciego Marka Niedźwieckiego. Agnieszka Łukasiewicz, Ewelipowicz, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia, kłaniamy się, miłego wieczoru.